أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بكي جلدين تأولو بكتاربين نغلين دنيو دلين زيارة تاين ورنا دوغو تدر سبنار البي مي مخدم بفسرين بشير دف ci matu xelum serign bi guddu xelum serign bi mu wax ne xel nak da fay leeru yalla di doon bind yi ci nit ki luñ ko gëna jëfëndiko yi mu gën di doliko bu boba ñu koy tudde xel mu ñu faggu xel mo xamni nit ki dafa am jaar jaar yu bari ba xel mu leer na ñi guddu xel mu lañu tudde xel mu ñu faggu waye nak bindu sun borom bobu di xel nak mëna doon lu yaatu ci nit ki te guddu ci ak ngone ci loolu sax muy am ay experience yu bari ak jaar jaar waaye yàlla koy binde mu teel a leer xel mu teel a leer day am ci ko ni mu gaaw a dégg am ñaw loolu mooy li amoon ci Abdoulaye Ibn Zubayr radiallahu anhu noonu la ko suñu borom binde woon mu teel a rafetum xel lool mu ni benn bés moo ay gone dañoo nekk ci mbedd mi di fo Omar Ibn Khattab romb leen xale yëpp daw ba ñu dawee Abdoulaye taxaw mu tee ko ni ko loola teel a daw ànda si morom yee mu ni ko kilifa gi defuma am lënt ba tax ma far raa ragal de tey yoon bi xatut bi tax ma war laa yàlla sëriñ bi si wax ne xool nag xalaat bu xalaat nag tontu bu gàtt bu jubboobu ci nan la mën a bàyyi ko ci xelum xale bu wësoogul daw ci di focc ay mbedd waaye nag sumbaram li wàcc alxuraan wu maa yaxqiluha illa al aalimuun am na ci xadisu yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu wax Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ni ko yàlla day bindul mel ni mbindeef mu gën a tedd ci moom xel am na ci xadis ba tey yonent bi alayhi salaatu wasalaamu wax ko ni ko bu nit ñi dee sàkkoo jege yàlla ci xeeti jëf yu baax yi yow na nga sàkkoo jege yàlla ci sam xel am na ci xaalis bi te yonent bi wax Abu Darda ni ko na nga dolliku am xel kon da nga dolliku ak jege sa borom Abu Darda nee na ma ne ko jote naa la sama ndey jote la sama baay fan lay jëlee am xel mu ne ko na nga wattu yi yàlla araamal tey joxe yi yàlla farataal ci yow kon da nga doon ko am xel bu faratay jàll yéen ngay naafilla loo man ci lu baax ci jëf yu baax yi kon da nga dolliku am xel ci àdduna dolliku ak jege yàlla dolliku tiraanga yit ci moom mun daa wes na wax ni aji xellu mooy ki xellu ndigali yàlla yi ak i tereem loolu daa nañ ko wax mu leeral moom sëñ Bashir ni daaw ndax loolu li ko waral mooy xam-xami xel yi benn mu nekk xam-xamu diine mbaa xam-xamu àdduna te xel mënta dikk mukk équilibre ci ñaari wet yëpp fokk day jeng jëm ci genn wet fekk mu balancé wu jëm ci benn wet loolu li muy tekki mooy fokk nit ki dana jeng jëm ci àdduna xelam gën a jeng jëm ci àdduna mbaa xelam gën a jeng jëm ci mbirum alaxira waaye mënta équilibre wu mukk yem noonu rek mun nag ginnaaw mënta ñàkk jeng jëm fenn te aji xellu mooy ki ràññee li gën ak lañ gën jamono bu ne muy xeymam la gën kooku mooy boroom xel dëgg-dëgg te suñu borom li wax mooy wala xeeratu xeyrum wa abqa alaxira day moo gën te moo gën a des kon ki amum xel dëgg mooy ki tànn alaxira ci àdduna mu jëkk mii kër gu mu jugee nga tànn ko ci kër gu jëkk gii mu ne li gën di faral di amit mooy lu ci ëpp nit ki nu mu muuse rek ci lijjanti la muy lijjanti ci lay dofe ci safaan bi loole muy lijjanti ab dofe la ci doon ci safaan bi maanaam nit ki ba muusee lool ci mbirum yàlla dafa àddina lay doon waaye bu muuse ci àdduna lool dafa mbirum yàlla lay doon moo tax yonente bi wax ci xadis ni inna aksara ahli aljannati al bulu ñi ëpp ci waa aljanna mooy ñu gàtt xel mu ne nag gàtt xel ci mbirum àdduna noonu la ko imam Ghazali leerale gàtt xel ci mbir ñu booy gàtt xel ci mbir àdduna ñooy ñi ëpp ci waa aljanna ki gënal ëllëg ci tey di sawar lool ci lijjantiko ak rëbb ko ak dajale jumtukaay yu ko koy may doon ko néew doole ngiru dese aku gàtt xel ci yëngutu ngir fàggu aji jeex ji te muy àdduna koo kii mooy ki am xel ci borom xam-xami àllaaxire yi ñi xam ëllëg day kay ñu jàppe ku xellu mooy ki dof ci àdduna te nitte ci mbirum suñ borom mbirum yàlla mun nag ci lii nag ci ngay xamee gudduk xelum sëriñ bi radiallahu anhu ndax dëddugum deddu àdduna ak doyadal gum doyadal àdduna ci ndawam ak u magam ak woyafal gum woyafal musibay àdduna yi ak i nattoom mu ne sëriñ bi radiallahu anhu diir bu mu ràññee di jooram ci càmmoñam mosuñoo xam benn rëcc rëcc bàyyi ko ci moom mbaa tooñ kenn ba ci ñaari woy juróom sax daw ci tooñ kenn mos du tooñ woy juróom bu góor mos du tooñ woy juróom bu jigéen sëriñ bi si wax ne dégg naa sax ne sëriñ bi dafa doon ku daan beru lu ci ëpp day beru ba nopi sëñ di sëgg ñaari beru sëgg du jàmbat du toggoo benn coono ci leen lépp luñ ko digal feetale ko ca mu wéy ca dewul xaccoo yit ak kilifaam soxna jaara jaaratullahi maryam radiallahu anha dafa nekkoon di jëmm ju baax doon ko fegu doon ko am diine doon ko bari ay julee ki woor ak sarxe doon ko wommatu ci dogal borom ci wommatu ci dogali suñ borom yi daan taxawe war war yi war ci diineem digganteem ak borom waaye nu lay taxawe war war yi war ci digganteem ak sëriñ boobu mu àndoon muy mamadan sëli soxna jaara daan yar ak njabootam ci ngor ak diine ak laab bari loolu mu daan nettali xissay xekaayaatu saalihi ne mooy xissay nit ñu baax ñu jëkk ñi mu dan ko nett lu bari bari mu ni sëriñ bi ci ak ñawam gu yéeme ak ni ko suñ borom binde bind bu sell boobi daana déglu nettali yooyu di ko makkal di ko wattu di ko jàpp di ko jëfe sax di ko jéem a jëfe sax te boobu ak ràññee matagut ba sëriñ bi si wax na ni am na sax ku ma doy ku ma nettali ci mbokk yi ni teewee ni jataay soxna jaara boobu benn bis dégg soxna si muy wax ni bokk na ci baaxub nit ñu baax ñi di aada woon nañ di taxaw guddi nee na sëriñ bi mu déggee waxtaan boobu mujj na saa bu guddi gi ñëwee mu jóg di taxaw te moom booba demagul sax dara di dem ca penc ma di fa wéet di taxaw ci guddi gi ngir tàmm rek doxeenu nit ñu baax ñooñu ni mu dégg ñu di ko nettali noonu mu ne lii moom mbirum suñu borom la moom defal sëriñ bi muy tàmm lu baax te booba kenn tegagoo ko ni ko gusee di waxe ni bu seeti wax bi mooy teg yonte bi ne alifan nuska wal ibadata wal xilwata tiflan wa hakada nujabaw muy minna ak jaamu ci rendi minna jaamu ci taxaw julleeg woor minna it wéet ca ba mu doon ko ne te tànneef yépp it foofu yi la ñuy jaar danañ min yu baax yooyu yépp dëkk ñu leen koy teg sëriñ bi continue nag dañu di dox ci noonu yi saa bu déggee lenn lu ñuy tàggee nit yàlla yi mu tàmbali koo toggoo te boobu mi ngi ci diggante ay wayjuram ak i mbokkam am ci ñu ko mag am ci ñu mag mësta doon kuy jànge fenn mësta jànge ji fenn mësta tumuranke daal mësta jànge ji fenn fa dul ci biir ay mbokkam waaye lenn lu wóotee ki tegge ni mësuñ ko dégg si moom sag mësu kenn mësu ko wóot nettalil mukk ci mësuñu ko nettalil mer wala xuloo wala wérante ki dàggunte da daan soxla woo rek lu koy amal njëriñ mbaa mu wéet ngir jàmm yàlla sëriñ bi si wax ni ka daan yar sëriñ bi loolu yi sa soxna yi dañuy am soxna suy yar seenu njab su leen yore seenu njabot mu wax ni ka ko daan yar di ko yor nettali na ne li daan gaar gone yi ci ay jooy ak yu mel noonu daw ko gaar moom sëriñ bi ak lu mu xiif mu ni ba tey ba muy nàmp ba ni mu ràññee li ñu xam ci moom mooy mësisuta jaar ak moom mukk ci béréb bi mooy yàlla yi mbaa béréb bi poy te du day baj baji di yëngatu bu tar ba ba ngay dëpp jaar ci meneen mbedd mu dul mbedd moom nga xamante ne fay coxaan yi nekk loolu mujj na ñu xam ko ci moom soxna soo si ku daan yar daana nettali ba tey ne gannaaw bu mu feree am soow da daan wattandikoo tëdd ci lalu soxna si soxna jaar li feeg notuñ ko ci mu tëdd ci kawlal bi day nekk ci wetu jullikaay ba ci biir jullikaay bi ñu jullee ci biir nekk foofu rek la sëñ bi daan toogee ñaar loolu mbir mu suñ borom la ba tey bañ dem bay naatable sax ndax mba naatable ak nitam ndax nit la wala dit ndax wóote googu yi mu wóote ak nit ñi te loolu minuñ ko ba mu màgg tuuti ñu dugal ko ci daara ji mu daal di fonk njàng mi lool nag am ci itte ju kawe dawul tàggug alluwaam dawul werante gone yi ñu xam nag li xàjjale diggante xelum aji xellu ak xelum ku dese ci wattandiku ak wóote ñu xam ni ku dese moom ak doya dem day feeñ ci sàkku aw yiw ak di feñ ci numuy dawé lu bon ñaar yoy dañ lent ci ku déssé ku am xéram manki lu bax ak lu bon day lent ci mom mus du dañé mukk li gën ci li yé ci ñaar yu yé ci mbaa li gën ci ñaar yu gën ñu sét nak ni gis nañu jëm ji mom du deng mukk ci soobu yoon bu bax te kenn mënu ko ci adap ak farlu nam ci farlu kenn du ko ci adap lu ñu aw ay du ko jégé fenn ñu xamé ci nak ni kon da kay am na lu nuru ak gatt xel te fek am xel la amna lu nuru yit ak yewali ko fek ak mustala lolu mo waral lañ daan ñaawé ndort ci mom nak ñu soppi ko ak rafa ndort way jula mo wadima an sel tam liko baye xel ci bir mbokam yoyé isa mo liko yabal ci bayam bu ndaw yo xam mbakendum be baye la ci mom baye la ci señ bi mam la ci ak wet da mo baye señ bi ci wet moy tafsir mbacke ndumbe domu ahmadou sohna busso la ta ahmadou sohna busso mok mama ran serigne bokku mamaram ñu bok ben bay kon bay la ci mom ci gwet waye di mam ci mom ci gwet ngir mok mam assawalu yu wayjuru mam jara ño bok ahmadou sohna busso motax mun dafa ñëw ci bayam bu na bobu isa ci moy tassir mbacke ndumbe ta moy nijaay son jaara kon bayam bu na la maam la ci bet do waxe legi isa mu ko yabal ci nijaayam serigne muhammadu busso tam doon xaritam lool mom ma waral serigne busso mom xaritam lool mu doon serigne bu mag don borom xam xam bu fannu bu yaatu ci ay fannu don boromum xel mu rafet don ko set ab xol don ko rafet ay jikko don ko gëreem lu ay jikko nonu la ko daan yabale ci nijaayam joju yi sa yi sama yow ko ci maam jeewal baam bu neew be bani magge xelam del ci wat nak ci ñibbi ci ci wayjuram bo mu ma dal sel lebe day tektale matuk xelum serigne bi ci ba muy doon gone te sunu mu doon bind bu ko sunu borom binde ndax ci xelkat ci la ab ganante di feñ bokku ni ci li sédé xelum serigne bi batay dess gum dess ci jikko jikko sunu borom binde won fitra day am bi day juddu wala fitra moy bindu sun borom bi sun borom bind nit ki moy kasse gona di am ak setu xol gi gona di am nga xam du xam yu bon bu nan yep noné ci la señ bi dess ci bind ko sun borom bind won bu muy don ko degut gona yu bari ci ay bañante ke contrat deg ci duulay bu dul lu ko xam baax lay don ko rafetu xol señ bi non nafa señ bi non la ko sun borom baye ci mil karou waye bokku na ci li sere rafetu xelum señ biir bëggum bëgg lu baax bëgg xam xam ta sun borom bidde ko da ko binde mu bëgg mu doon ko gaawa dégg mbir sun borom may ko yi japp ndik jang mu yomb ci mom lool ndax mësta dugg mukko ci jang ab téré and ak kenn ci wa daara ji mo xam mbolo lañ wala kenn la ko andal te dafa wat dafa dem ba mokal dersi bi mom wolbeti ko dilen ko deggal dilen ko deggal dilen defaratal serigne bi ci wax ni degg na ne sax mama lan sel daalon ko gaaw am jangale daan bañit ku koy laaj yu bari gëna boku laaj bi yoonu jëk fi serigne bi donon ko am kersa ci mom wek ko motax daan beru di topat ab dersum diko sako deg ba sun borom defal ko ci ak fatho mu ñew dektel ko xale ñim daan jangandal muy mbokam yi ta bobu di jangkay bobu ñu daan jang mu jangkay mo sa bobu ci jangkay yi epp ay mbolo la bok gën ci siiw mu wax ni deg na ko mom serigne muy wax ni amul kenn ci école bi ku daan tollo ak man ci ak xir ci niñu xere ci xam xam ak niñ koy wuté kudul ben way bu bok ci nit ku bok kenn ku bok ci wa lappé ku ñu wax balla mam touré mom daan mom ko kay won ité la ci sa ko xam xam ci melni man lamako ëppalon lamako rawé won dal moy mako gënuna tar ci samonté mu daan roy samonté gogi ci man Serigne Bachir wax ni ngeenel bobu nak fegnaal gi mu ko fegnaal lam ci jibul moy labirenu ñu xam ni xam xam kat ak leer la ak samonté mënu ci ñak samonté go xam day dox digantem ak pandi leunt leunt yi ngir mu mëna fenk leer ñe sun borom waxe ni in tattaqullaha yaj'al lakum furqana bokku na ci li séré xelum sëriñ bi jëfé gum jëfé li hikma laat ak xarañ ci bamu doone ko ne ak bimu doone magum jëm ba jamono bi ñu tolli li hikma laat ci xéet jaamu yalla ak xéet jëfënte jamono bu ne rek la ci gëna xarañ ci lay tan jëfé ko hikma nak dafa am lum laaj muy bala nga dugg ci mbir nga natt ko muy xéetu jaamu yalla muy xéetu jëfënte bako ci hikma bi sëriñ bi jëfëniko bi mu ñëwé ci réew mi fekk xëccoo bi am lool digënté ciaddu yi seen biir tubaab yi seen biir ciaddu yi ak tubaab yi kilifa yi diine yi sax daan jëfandikoo jihad ak yéefari lay hikma ci yéefar bi nga xamante ni daanaka ngànna yépp moo ko yor mu ëppaleel ko foofu ba boo doon xaax ak moom boo jëndee ci moom ngànnaay doo ko am bokk na ci hikma nga bañ dugg soobu ngir mi soobu ci mbedd moom mooy naka jekk jaamu yàlla ak jëfante yi da ci hikma sun hikma laaj rek li daan jëfee loolu lépp xel mu rafet lay tekk kon li sori am xelam mu rafet moo ko koy jegeñal ak fàttalikoom it gu yaatu moo koy tëyal la mu dénkoon ci biirum xelam ci xam-xam ak xibaar bu rafet daanaka dawul fàtte Issa daa wees na waxtaane ay mbir yu xewoon xew yu benn sax ñu fekk ko mbaa mbooloo mu dul nun fekk ko duñ ca fàttaliko ci dara mbaa tuut lañ cay fàttaliko sëriñ bi du ca bàyyi dara lu néew ko bare lépp lay fàttaliko naka nun ak mokkalam ak wattoom xam-xam mësta mokkal ak téere fàtte ko benn bis àndama ak moom ci biir àndama ak moom benn bis ñu yor téereb nazmu tashil wayu at tashil te ibnu buuna taalif ko mu ànd ak shawahid yaag saraaba noonu saraayu gaat ne ci nekk nee na sëriñ bi dama ko wattu woon ca ba may jàng mu shawahid yi daan ko tari fan yii nag ma wéetoon di toppatuwaat mokkal ga ba xam mokkal naa ko mu dit na wala fàtt naa ko mu dit waaye bi ma toogee di ko tari gis naa ni ma nga mel na meloon fàttiwuma ci dara te néew nañu ko daan mokkal nag sax nag sëriñ Bachir neen téere boobu néew na loolu ñu ko daan mokkal ci waa daara yi di ko mokkale noonu mun nag lii nag ànd ak lim daan dund jamono boobu ci jamono bii may wax lii ci soxla woo jaamu yàlla yu bari bind di taalif di jubbanti nit ñi di leen taxawe di setantal seen mbir ak di toppatoo mbiri gan ñi ba gan ñu bare bare loo xam ni buur yi gën a mag sax lottu nañ ci taxawe façon sax waaye boobu mu daan taxawe moom sëriñ waaye nag mun kaani lillahi li yent bi waxone kep ku nekkal yalla sun borom dana nekkal dafa jeex tak ci sun borom bayyi bopam yalla wootu ko ci bopam wootu ko ci ay jëfam wootu ko ci ay mbiram wattu ko wattul ko ay mbiram ba taxna du fatte du sagal serigne bisi wax deg na ci sama mbokk serigne mohammed mustapha ak ci sama baye bu ndaw cheikh musamba ñu wax ni serigne bi neena len moo di wax ni leen dama wat mokkalun lu bari ci ay nusoos ci ay fànn yu bokkut tawxid lii fiq la ak ñaan ak lu jëm ci tasawuf lu mel ni xikami ibni xafaillah ak lu mel ni daraibul xayraat ak nafaut piib ak arrisala ak tawaalifi sanosi naka noonu muxtasarul xalil daana ci waxtaane noo xam ni di jàng ay jumla yu bari yu bokkut ci ay béréb yu wuute di ko tare loolu ku mokkalut mbir doo ko mën a dugg noonu moo tax mu ni waxu leen ni mokkal naa ko waaye lañ gis mooy mokkal na ko te li seede ak mokkale bi mooy taalif yu bari yi muy taalif gàtt lool ba noppi matale buñ doon wax daal li ñuy wax daal ab kiimaan la moom sëriñ bi ci mokkal ak xarañ alquran ak hadis nag moom mooy ndab li nga xamante ni suñu borom daf ko ko daf ko caa denc mooy it alquran ak hadis ñooy moom mooy magasin seeni mbóot mooy balloog seeni xam-xam ci ni mu koy xarañe ci xarañ ko ak tafsir ko xayti xam-xam yu bari la ciy génne ak yu nëbbu di ko jox ñi nga xamante ñooy déglu bokk na ci matu xelu sëriñ bi barik mbindeef yi daan ñëw ci moom délégation yu bokkut buur yi borom xam-xam yi nit yàlla yi muridi ñu ziare way néew doole yi miskine yi ak coow lu bari yeeg karan-karan yeeg buux-buux loobu nit ñi fuñ toll te bokkuñ mbir yu leen tax a jóg ak i aajo jamono bu ne ñu ngi tibanti bi guddeeg bëccëg subaa ngoon sedd ak jamono tàngoor noorit noorit ak soxla woo gu mu soxla woon moom sëriñ bi waxtu yi juróom yépp moo koy jiite mbooloo mi ak rawaatib ya ci war a la koy jiitu ci ay naafi la ak la ciy topp ci ginnaaw ba ak di bind mu sax dàkk ci tagg yonante bi ak julli ci moom ak di bind ci tawxid Issa mën naa génne ci weer loo xam dañ daan waxtaane ni lii daal fukki nit ñu seen xel mu seen di ñu ko waroon mën a bind mën naa sax duñ ko fukki nit ñoo xam ni seen xelima fendi wu sax waruñu ko mën a bind ànd ak loolu lépp nag dara du jaxasoog la ci des dara du benn aajo du jaxasoog benn ba ci des benn du lent ci ba ci des du yeexe mbir mukk ci waxtoom du jaxase dara ak dara du fausse benn rendez bu mu joxe woon mu ni daal bu ñuy wax dëgg daal dañuy wax ni wax jaabu nu waas waxoon dëgguwul ci kenn ginnaaw yonente yi ak sahaaba yi ni mu dëggoo ci sëriñ bi radiallahu bu nu waas lu waxoon dafa wax ni laysa alallahi bi mustankarin an yajmaa alaalama fi waxidi yàlla daal du kiimaan ci moom nag mu fa moon du bépp dajale ko ci kenn ana man xel moo sell ba mën a jël sax buñ ko xaajoon fukki xaaj benn xaaj bi képp ci lim yoon woon xel mu mën a àgg fa musuñ ko dégg jël te xel mu mën a selle noonu te du lent te du jaxasoo déedéet ban xol mu mën a attan karan-karan yu bari yooyu coono yu bari yi ak buux-buuxloo nit ñi ak seeni coow te du te du gêné wo waye nak man kana llahu lahu dafa mo dafa dag mbolem ya ajwon ci mom ak yiko don ak adan koor jafandu ci sunu borom dawli ak mukkul lol non ak nu meuna toll dawul xemem yit njariñul sappé ak nu njariñ la meuna toll ngir ragagum ragal borom ak wetliku wetliku borom ak jeexum jeex ci borom ba dara desutul jeex tak baye bopam dara desulul yalla ak desam ci yalla des way desu ci len desu ci ngir len lul ngir jëm yalla motax nak sun borom mujj di ak degam don ab jissam don loxom def yit xolam muy ses bi mu dekk mum yalla ala lahu al-khawf wal amr moy ci gëna gudd ci nit ñam xel mom señ bi ci woral gum woral deggal gum deggal ligay borom ak sunna yonnata bi sallallahu alayhi wa sallam ak woor lom ci sunna yonnata bi ak ligal yi moy dund gum ko dund motax yonnata bi nekkon di imamam di ab andandom tawal mar'u ma man ahabba mu doon jàmbaar joo xam ni du ëppal du rëy rëylu du fonkuliku sori lool ak doye di sori lool toroxtaane xamul mukk titaane xamul fer-fer xamul it tuuti bakkan bakkan bu tudd mooy xamul mukk lu ndaw bokku na ci li sere ak njàmbaareem taggum tabe jëmmi ak tab day sere ak njàmbaare day sere it rëy bët rëy bëkkan day sere it ak leweet gum leweetoon moom sëriñ bi ci mën a muñ ànd ak nag respect aku teyu raglu respect ak raglu go xamni ci sen souf ak tay ak djegle ak balé nek ak tay ci mbir ak wann mer ku bëggon du kawé di sip du ku bañon nit mbiri soufé la comme niko yenente bi waxe ci hadith ni inna allaha yuhibbu ma'ali al-umuri wa yakrahu safasifaha non ni la sëñ daan du ne radiallahu anhu di yanu nag yu metti yi te du dengi-dengi xew-xew jamono di def dénkum ci kawam waaye lu dara réyde boo dara ci kawam yaay arrière waaye sëñ bi du yëngutu du arrière duñ ku rëy itte lu mbir rëy rëy mu ñëw taxaw ni ràng leen ma ko tarsar yépp mu koy bëtti jàll bu ko wuure ne bu ko bëttee ba jàll rek dana am la mbëggoon rek jàll na ko bëtti ko radiallahu anhu métit yu bëri lan jànkonteel jànkonte ko ay tiit yu bare bare bare yu mag yu rëy waaye lépp rek mu ànd ak kook am xel mu lafe rafet akuk dal jeexiti tartar mbaa jeexiti coono du fenc moom mukk mbaa jeexiti njàqare mer du ko yóbbaale mukk ndare day meral yàlla di yanu coono yi bare bare bare mu mel ni sax xamut sax lan mooy ab coono moom sëriñ bi dafa mel ni sax daal ab naflaayam bépp rek mooy naa am lim bëgg lan mooy naflaayam bi waaye nag sonn moom du ko def bànnee xam dafa nekkoon ci jëf ju sax dàkk ci biir ak bitti da ko tawé ko bax ci bu xewal amé waye nak don ko muñ kuy ku am doylu ci bo am na tawé sëriñ bi mbam bu yépp da dan bëtt baras yi te du faalé bakkanam lépp nag mu tënku rek ci lépp loo xamante ni chadin daf ko rafetlu sàkku ko tënku ci li nga xamante ni ci la sun borom moom la sun borom melale tànnee fi ay jaamam gërëm loo ko ci loolu daal ci la tënku woon radiallahu anhu. Loolu kon mooy dërsub ñaareel bi, bu ëllëgee danañ dugg ci dërsub ñetteel bi te mooy ak kersaam bari kers ak sëriñ bi radiallahu anhu. Leen dox dib daje beneen yoon. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.